Խոնարհությունը մեր կարևոր առաքինիչ ներից մեկն է, որին կոչ է անում Աստված։ Խոնարհություն, որը շատ մոտ է հլության եւ հնազանդության։ 1980 թվականին, երբ որ մենք Մարաթոն Սուրբիշ միացնում նշում էինք ռուս ժողովրդի մկրտության հազարամյակը, Վազգեն Կաթողիկոսը հանձնարարեց, որ ես էլ մի փոքրիկ զեկույց պատրաստեմ։ Եվ ես վերնագրեցի իմ զեկույցը այսպես. Ռուս ուղափար եկեղեցու հոգևոր հիմքերը։ Եվ ես այնտեղ վերլուծելով հաստատում ռուս եկեղեցու, նրա նիստուկացը, նրա կառույցը, վանական շարժումները, ստարեցների երևույթը, եւ համեմատելով հայ ռակելական եկեղեցու հետ, այնտեղ ես եկա մի հետաքրքիր եզրակացության։ Ռուս եկեղեցու մեջ շատ է առանձնանում խոնարհումը, որպես կարևորագույն առաքինություն քրիստոնյայի համար, որը ռուսերեն կոչվում է послушание. Ինչ որ հանձնարարվում է, վանականը պիտի կատարի, հավատացյալը պիտի կատարի, ինչ որ իրեն իր խոստովնահայրն է թելադրում, խորդորում կամ կարգադրում, այդպիսին է քրիստոնյական կարգ, օրտնեց պիտի անես, չորտնեց չպիտի անես։ Խստակյաց կյանքով ապրող մի վանք կար, եւ մի երիտասարդ վանական կար, որը գյուղը այդ վանքից հեռու էր մի 10-15 կիլոմետր։ Հանկարծ մեկը գալիս է եւ լուր է բերում, որ իր ծնողը մահացել է, եւ սա վշտի մեջ վազելու գնում է դեպի գյուղ, հրաժեշտ տալու մահացած ծնողին, բայց ինքը մոռացել էր այդ երիտասարդ, որ վանքից դուրս գալ կամ վանքի մեջ որևէ գործողություն անել, ջուր բերել, կտրել, ճաշ պատրաստել, հողի հետ աշխատել կամ մասնակցել ժամերգությանը կամ այս աղոթքը սաղմոսը կարդալ կամ երգել կարող անել միայն, երբ որ վանահայրը դա հարահանգում է, որտեղ ինքը երթվել է, վանքի դրվածքն է այդպես, ինքը երթում է դրել Աստծո առաջ, եւ պաստորեն ինքը չեկավ, օրդությունը, թույլտվությունը չստացավ վանահոր, եւ թելակառուս կերպով այդ վշտից գնաց, վազեց, գնաց, հրաժեշտվեց, եկավ եւ մահացավ, որտեղ ինքը երթվել էր, խախտեց այդ կանոնը, այդ օրդությունը չստացավ, ինքը չի մնաց խոնար, խոնար իր կարգապահության մեջ, խոնար իր երթումի առջև, այդ վանքի վանական դրության առջև, որտեղ այդպիսի խստակյաց Վանքերը մորեկները 100% պիտի կատարվեն, որտեղ վտանգավոր են, որտեղ դու ես երթվել։ Մի պահ մթագնեց միտք, կամ չարը իր հիշողությունը կորցնել դեպից։ Եվ այդ երիտասարդը մահացավ, ողջ առողջ վիճակով։ Դուք երբեմն ասում եք, ահա, ինձ քահանան կամ վարդապետ ասում է, այս արա, խոնար եղիր, ես ինչ ես, ստրուկ եմ։ Ստրկամտություն չի դա, բա մի գուցե իրենք շահագործում են իմ խոնարությունը, կարող է մարդը այդպես մտածել։ Երբեմն մեր եկեցու ծշնամիները տարածել են մի այսպիսի միտք. Ստրունքների հավատք է սա, ստրկամիտքների հավատք է սա քրիստոնյություն։ Նայեք մուսուլմանների, օրը 5 անգամ նամազ են անում, ծնգաչոք, օթանավակայանում, քաղաքում, փողոցում, ինչա, ստրկամիտներ են իրենք, իցուց բոլորին նույնիսկ դա անում են, իրենց նամազի ժամանակ, այսինք իրենց ժամերգության ժամանակ։ Մենք ոչ ենք ասում, որ իսլամները ստրկամիտ են, մենք ասում ենք, կա եկեղեցու օրենքներ, կանոններ, եկաք եկեղեցի, զգաստ կամենեք, մի խոսեք, մի շեղվեք պատարակից, մի շեղվեք եմ մի խանգարեք հավատացաներին և պատարակչին, ոտե պատարակիչը խորհրդանշում է Քրիստոսին, իսկ մենք մեր անպատշաճ վարմունքով խափանում ենք սուրբ պատարակը, չենք թողնում, որ սուրբ հոգին իջնի բոլորի վրա, մեղքի տակ ենք ընկնում, զրկում ենք ուրիշներից այդ սուրբ հոգու շնորհքներից, կարգ կանոն կա, պետք է հնազանդվենք, կանայք գլխաշորով, տղամարդիկ գլխաբաց, չի կարելի խոսել, ուրեմն չի կարելի, եւ այլ օրենքներ կա, երեսով դեպի խորան պիտի դուրս գաք, կիրակի օրը ոտը կայս պիտի լինեք, հարության օրը ծունգը գետին չպիտի կտնի, բացի Տեր ողորմյայից, բացի նրանից, որ առավոտյան դուք ծնգաչոք ձեր մեղքերն եք խոստովանում, մնացած տոնական օրերին, բացի կիրակի օրերից, կարող եք ծնկի կանգնել տարբեր պատարակի հատվածներում, օրենքներ կան, որ մենք պիտի խոնար լինենք, ու բոլորս, վերից ներքև, Ադամը մեկ օրենք չկատարեց, դարձավ մահկանացու և մենք ծնվում ենք մահվան մեջ, և տարապանք ցավ մտավ այս աշխարհ, Սատանան ներթափանցեց նաև նյութական աշխարհը, ոչ խոնար լինելուց, և ես երբ որ համեմատում էի այդ զեկույցի ժամանակ, որ եկեղեցու ռուս ուղղափառ եկեղեցու առանցքը խոնարությունն է, և դա լավ բան է, և ռուս ազգի մեծ մասը շատ համեստ և խոնար ազգ են, գիտեք, ես տեսել եմ նախարարներ 90-ական թվականներին, որ եղել են կոմունիստ, բայց եղել են ուղղափառ, ասում են, դե դարձել ենք մեխանիկորեն, գեներալ մարդ, մինիստր, Զայցև ազգանունով, 30 անգամ աչս էր համբերում, իմ աչի միջոցով Քրիստոսի աչ, խոնար բան կա այդ ժողովրդի մեջ, և ես համատելով մեր եկեղեցու հետ մեջ բերել եմ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն և ասել եմ, մեր եկեղեցու առանձնահատկությունը մենք շիշտը ավելի հաճախ դնում ենք ապաշխարության վրա, չնայած և ապաշխարությունը մեզ պետք, և խոնարություն, և հլությունն է պետք, ամեն ինչ է պետք, նույնը իրենց է պետք, կան մի քիչ փոքրիկ առանձնահատկություններ, որի վրա ինչ-որ շեշտեր կան դրված ժողովրդի կենցաղի մեջ։ Thank you. Աստված ասում է. Մանուկներինն է այսօր քայությունը։ Դե մանուկները մաքուր են, անկեղծ են, անմիջական են, ամբողջական են, երխոնար են, այլասերված չեն, որտեղ տարիք չեն առել, կյանքի փորձություններով չեն անցել, անկումներ չեն ապրել կյանքի մեջ փորձություններից։ Աստված ասում է. Ով խոնարի իր անձը, նրան պիտի բարձրացնեմ ես երկնքի մեջ։ Ինչի մասին է սա խոսքը։ Մենք բոլորս Աստծո առաջ խոնար պիտի լինենք։ Ով եմ ես, ընդամենը մարդ արարած, մահկանացու, մեղավոր, թերի, լեցուն սխալներով, ինչու ես Աստծո առաջ խոնար չպիտի լինեմ։ Պիտի լինեմ, հոգու խոնարության մասին է խոսքը։ Բանակի կառույցը կանոնով է առաջնորդվում։ Վերին հրաման եկավ, իջավ ստորաբաժանումներով մինչև վերջին շարքային զինվորը։ Բոլորս պիտի կատարենք։ Մեխանիզմ իր ամբողջության մեջ պիտի աշխատի։ Չի կարող այս անիվը պտտել, իսկ մյուսը հմբոստանալ, խափավորի ամեն ինչ։ Խոնարհվել բանակի կանոնի առջև, կատարել այն, հնազանդ լինել օրենքին։ Պետության մեջ օրենքին հնազանդ չես, խախտում ես, ձերբակալում և պատժվում ես։ Աշխարհում կա նվիրապիտական կարգ, Սուրբ Երրորդություն, 9 հրեշտակների դաս, գալիս են երկիր, այստեղ կա հոգևոր գահ, կաթողիկոսություն, պատրիարքություն, էլի 9 աստիճան, եւ կա թագավորական գահ, էլի 9 աստիճան, բայց կա նաեւ աշխարհի կառույցներ, նախագահ, նախագահական ապարատ, ազգային ժողով, կառավարություն եւ այլն, եւ կրծերը միշտ ավակի պիտի ենթարկվի։ Կա չէ օրենք, որ ավակ որդին է դառնում ժառանգորդը, որ լինի դա թագավոր թե սովորական մարդ։ Չգրված օրենք է նվիրապետական կարգի, եւ եթե մենք օրինապաշտ ենք, մենք դա պիտի պահենք ու պահպանենք, եւ դա դրսևորում է խոնարհության միջոցով։ Դա ստրկություն չի։ Ո՞վ պիտի ձեզ ստրուկ դարձնի։ Միթե դուք կարծում եք ես, որ ձեր բոլորի հոգու համար պատասխան եք տալիս։ Ես չգիտեմ ով ինչ է մտածում այս պահին, եւ այս պահին ով ինչ է անում, բայց ինձանից որպես առաջնորդից Աստված հարցնելու է։ Եվ ես ստիպված ամենօր աղոթք եմ անում, Տեր Աստված, մեր այս թեմը, մեր թեմի բոլոր անդամներին ողջ առողջ պահի, ճշմարիտ ճանապարհի վրա պահի։ Ես գիտեմ, որ ես ի վիճակի չեմ բոլորի մեղքերի տակից դուրս գալու։ Ես երևի մեղքերի տակից դժվար թե դուրս գամ, բայց երբ որ ես ասում եմ, դուք կանոնները պահեք, որպեսզի դուք մեղքի մեջ չմնեք։ Մեր ընդհանրական արցախայության փրկության համար եմ ասում։ Ինչ շահ ունեմ ես ձեզ խոնարհության կոչ անելու, ինչ պիտի ես շահեմ։ Միայն մեկ բան, դուք պիտի փրկվեք, միգուցե ձեր փրկության համար ինձանից 1-2 մեղք ջնջվի ընդամենը։ Սա կլինի իմ անձնական շահը, կամ որևէ հոգևորականի։ Եվ այդ սխալ մտածելակերպը պետք է մենք մեր միջից հանենք։ Մենք չենք ասում, դուք եկեք եկեղեցականի ստրուկը դարձեք։ Մենք ասում ենք, այս մեղքը ես գործել, այս բանն նրա որ ապաշխարես։ Տունդ այս բանն նրա որ ճիշտ լինի։ Օրենքը, օրենքների ենթարկվի, կանոնների ենթարկվի, որ քեզ համար լավ լինի։ Եվ դա չի նշանակում, որ շահ գործում ենք, մենք ստրուկ ենք ձեզ վերածում, կամ որևէ մեկը։ Ինչ Աստված մեզ ստրուկ է վերածում, որ մեզ իր падգամներն է տվել, Քրիստոս որ մեզ տվել է։ Ոչ, այնպես որ եղեք իմաստուն, եղեք Աստծո առաջ խոնար, օրենքների, կանոնների առաջ խոնար, եղեք օրինապաշտ եւ հոգեոր օրենքների հանդեպ եւ մեր քաղաքացիական աշխարհիկ օրենքների հանդեպ, որ ամեն ինչ ընթանա կարգ ու կանոնով, մեկ ուղղությամբ դեպի առաջ։ Տերն ձեզ։